یک شاخه گل، برنامه شماره 249. هر جا که شدم از تو در آنجا اثری بود، در هر سری از شوق تو شور دگری بود. سوی که روم من که دلم سوی تو باشد؟ روی که ببینم که به از روی تو باشد؟ بیا که رایت منصور پادشاه رسید، بیا که رایت منصور پادشاه رسید، نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید. جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخت، کمال عدل به فریاد دادخواه رسید. سپهر دور خوش اکنون کند که ماه آمد، جهان به کام دل اکنون رسد که شاه رسید. منم که دیده به دیدار دوست کردم باز، چه شکر گویمت ای کار ساز بنده نواز. ز مشکلات طریقت عنان متاب ای دل، که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز. مقیدان تو از ذکر غیر خاموشند، مقیدان تو از ذکر غیر خاموشند، به خاطری که تو ای دیگران فراموشند. در چهره مه رویان انوار تو میبینم، در لعل گوهر باران گفتار تو می در چهره مه رویان انوار تو میبینم در لعل گوهر با گفتار تو در مسجد و می خانه جویای تو می باشم در مسجد و کعبه و بتخانه رخسار تو می هر جا که روم نالم هر جا که روم نالم چون بلبل شوریده سر تا سر عالم خجست سروش مبارک جا که شدم از تو در آنجا اثری بود، در هر سری از شوق تو شور دگری بود، در بیخبران حسرت دیدار تو دیدم، از عشق تو در بیخبران هم خبری بود. Thank you. شاخ گلی که نثار شد شماره 249 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت آقای عبدالوهاب شهیدی در استودیوی گلها تنظیم گردیده. اشعار از حافظ، فیض کاشانی، پروین دولت آبادی، اهلی شیرازی و رهی معیری. آهنگ ماهور راک. گویندگان آذر پژوهش و ثابت ایمانی. چکاوک امروز